dawką witaminy D. A dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne ustalenia w śledztwie dotyczącym aktu dywersji na polskiej kolei. Najwyższy stopień alarmowy na wybranych liniach kolejowych w Polsce. Rosja nasila działania dezinformacyjne w krajach bałtyckich. Prokuratura Krajowa potwierdza kolejne ustalenia w śledztwie dotyczącym aktu dywersji na polskiej kolei. Chodzi o dwa poważne incydenty: wysadzenie fragmentu torów w okolicach Garwolina oraz uszkodzenie sieci trakcyjnej i torowiska koło Puław. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówi, że oba zdarzenia tworzą jeden czyn o trzech kwalifikacjach prawnych. Mogę potwierdzić następujące okoliczności. Po pierwsze, zabezpieczyliśmy rzeczywiście szereg przedmiotów. To jest informacja ważna. Jako przykład podam, został zabezpieczony kabel przy tym pierwszym miejscu zdarzenia, gdzie uszkodzono tory. Kabel, który prawdopodobnie służył do zainicjowania detonacji. Po drugie, zabezpieczyliśmy szereg rzeczywiście przedmiotów na miejscu drugiego zdarzenia w okolicach Puław. To przestępstwo jest zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności. Na wybranych liniach kolejowych jeszcze dziś zostanie wprowadzony trzeci, najwyższy stopień alarmowy Charlie. To odpowiedź na akty dywersji na linii kolejowej Lublin-Warszawa. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański mówi, że przede wszystkim będzie to stały dozór tych szlaków kolejowych. Po drugie, zakaz zatrzymywania się po prostu pojazdu przy liniach kolejowych, możliwość kontrolowania osób, które się zatrzymają, legitymowania ich, ale to również stałe dyżury na określonych urzędach czy instytucjach, czy przedsiębiorstwach związanych z zarządzaniem tą infrastrukturą krytyczną. O podwyższenie stopnia alarmowego zgodnie zawnioskowali do premiera szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz minister spraw wewnętrznych i administracji po uzyskaniu opinii zespołu do spraw zagrożeń terrorystycznych. W weekend na trasie Warszawa-Lublin niedaleko stacji Mika wysadzono fragment torów kolejowych. Drugi przypadek dywersji to uszkodzenie trakcji i zainstalowanie na torach metalowej obejmy koło Puław. Jak ustalono, sprawcy to współpracujący z rosyjskim wywiadem obywatele Ukrainy. Osoby te opuściły już Polskę przez przejście graniczne w Terespolu. Rosja nasila operacje dezinformacyjne wymierzone w kraje bałtyckie, ostrzegają służby Łotwy i Estonii. Rosjanie coraz częściej werbują mieszkańców tych państw do działań propagandowych. O sprawie poinformowała łotewska telewizja publiczna. Rosjanie rekrutują przede wszystkim osoby o niskich dochodach, a także młodzież. Zlecenia trafiają do nich przez kanały w internetowych aplikacjach, takich jak Telegram albo podczas wyjazdów do Rosji. Działania zwerbowanych prorosyjskich aktywistów obejmują m.in. rozwieszanie ulotek z obraźliwymi treściami, a także dystrybucję fałszywych materiałów w języku ukraińskim. Za takie zadania wypłacane są drobne sumy, od kilkunastu do kilkuset euro. Celem tych działań jest wywołanie napięć na tle narodowościowym. Łotewska telewizja podaje, że na początku tego miesiąca w Estonii zatrzymano jednego z blogerów, który ma powiązania z mediami propagandowymi w Moskwie. Organy ścigania wskazują, że działał on według instrukcji otrzymywanych z Rosji. Wzrasta też liczba dochodzeń prowadzonych przez łotewską służbę bezpieczeństwa państwa w związku ze współpracą z Rosjanami. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Jak przygotować się na wypadek wojny i jak poradzić sobie podczas innych zagrożeń i kryzysów? Tego chce uczyć w Toruniu Fundacja Aura Polonia. W jednej z kamienic na rynku nowomiejskim przygotowano piwnicę pokazową. Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia akcji, mówi Patrycja Michońska-Dynek, prezeska Fundacji Aura Polonia. Od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie pomagaliśmy ludności cywilnej, zawożąc tam przede wszystkim na Ukrainę pomoc humanitarną, ale także mieliśmy okazję zaobserwować, jak wygląda życie codzienne, jak wygląda życie w czasie alarmu, gdzie się Ukraińcy chowają, jak szukają tego schronienia i jak do niego się przygotowują. I po tych wszystkich naszych doświadczeniach, także pytani przez znajomych, przyjaciół, Polaków, co zrobić w sytuacji kryzysu, jak się do niej przygotować, postanowiliśmy przygotować taki program edukacyjny. Jak przygotować swój dom, jak przygotować rodzinę. Sławek Dynek, zarząd Fundacji Aura Polonia. Żeby się zabezpieczyć, warto było wyposażyć piwnicę w rzeczy, które dadzą nam możliwość przetrwania 72 godzin przynajmniej. Woda, suchy prowiant, gry i zabawki, to polecamy naprawdę wszystkim. Ochrona głowy, ochrona peposzy. Do plecaka należy włożyć leki, dokumenty, gotówka, woda i to wszystko, co jest najważniejsze teraz. To miejsce ma być przykładową piwnicą, miejscem schronienia. Takim miejscem, do którego także na Ukrainie chowają się najczęściej Ukraińcy. To jest piwnica pod domem. Informacji o szkoleniach będzie można szukać na stronie fundacji.

Na Pomorzu powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. Właściwie ma powstać. Czy rzeczywiście jest nam potrzebna? Jakie korzyści może przynieść naszemu krajowi? Z jakimi obawami wiąże się jej budowa? I czy w przestrzeni publicznej jest wystarczająco dużo wiedzy na ten temat? To tylko część pytań, na które postaram się odpowiedzieć. Sonia Sobczyk-Grygiel, dziennikarka gospodarcza Business Insider Polska, zajmująca się między innymi kwestiami energetyki jądrowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktor Katarzyna Iwińska, socjolożka, ekspertka w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych dotyczących transformacji energetycznej i adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Civitas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Adam Błażowski, inżynier transformacji energetycznej, publicysta i prezes stowarzyszenia We Planet, promującego ekologię pragmatyczną. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Oraz Michał Wierzchowski, zastępca dyrektora pionu komercyjnego Polskich Elektrowni Jądrowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Audycję przygotowała Piotrka Masierak. Czeka też na telefony od Państwa. Nasz numer to 2027 trójek, bez zmian od wielu lat. Namawiamy do aktywnego udziału w audycji, także do pytań do naszych gości. Program realizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a audycja powstaje w koprodukcji Trójki i Polskich Elektrowni Jądrowych. To tyle tytułem wstępu, dosyć długiego, i przechodzimy do rzeczy. Rzucam to pytanie, mówiąc kolokwialnie, w eter. Dlaczego Polska w ogóle zdecydowała się na budowę elektrowni jądrowej teraz, dopiero teraz, właśnie teraz? Panie Adamie, tutaj pani Sonia wskazuje, pan tego nie widzi, wzrokiem na pana. Myślę, że to za późno się zdecydowaliśmy na tę elektrownię. Powinniśmy się byli zdecydować dużo wcześniej. Teraz się zdecydowaliśmy, chociaż decyzję zapadł dużo wcześniej, bo po prostu tego potrzebujemy. Nie mamy gazu i musimy odchodzić od węgla. I atom jest takim rozwiązaniem, które będzie wspierało tą transformację razem z odnawialnymi źródłami energii. Państwo się zgadzają z opinią pana Adama, czy macie inne zdanie na ten temat? No ja mam bardzo podobne. Generalnie rzecz biorąc, dążymy do bezemisyjności, tak jak cała Unia Europejska i świat generalnie rzecz biorąc. I biorąc pod uwagę rozwój technologiczny dzisiejszy, bez atomu tej bezemisyjności w 50 roku nie osiągniemy. Także jest to niezbędne uzupełnienie odnawialnych źródeł energii, które oczywiście będą stanowiły zdecydowaną większość miksu, ale bez atomu dziś rady nie damy. To szybko wejdę, pani Soniu, w słowa. OZE nie wystarczy? No nie wystarczy. Na tym etapie jeszcze te technologie, choćby magazynowania, nie są tak rozwinięte i tak opłacalne. Co więcej, biorąc pod uwagę choćby przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie w tej chwili centra danych są tak szybko rozwijającym się obszarem, no nie przez przypadek właśnie ta branża tak bardzo stawia na energetykę jądrową, na te technologie tak zwane SMR-owe, które jeszcze są w tej, no jakby powiedziałabym, przed fazą komercyjną, ale bez takich stabilnych, bardzo dużych dostaw energii po prostu te nowoczesne przemysły nie dadzą rady. Stąd Polska, która zamierza się rozwijać, również potrzebuje inwestować w energetykę jądrową. Pani doktor, może pani ma inne zdanie? No chciałabym mieć inne zdanie. Nie zmuszam. Ale powiem szczerze, że ja patrzę na to trochę tak historycznie. No nie to, że myślę o tym, jak to było dawno temu w Żarnowcu, bo nie mam tylu lat, ale myślę o tym 2012-2014, kiedy już były ogłaszane wielkie sukcesy nowego programu, planu polskiego programu energetyki jądrowej i naprawdę wielkie nadzieje na to, że ten pierwszy reaktor jądrowy będzie wybudowany właśnie teraz, już że będzie. W 25 już miał funkcjonować. I wtedy, ponieważ jestem socjolożką, a nie inżynierką, a nie energetyczką, to zostałam przekonana, chociaż oczywiście badałam narrację, analizowałam też lęki. Wtedy też byliśmy tuż po, znaczy nie my bezpośrednio, ale na nasze poparcie społeczne wpłynęła Fukushima. To miałam takie poczucie, że rzeczywiście nie ma wyjścia, a teraz, znowu badając opinie społeczne, no to po 22 też wygląda na to, że już innego wyjścia nie ma. Więc nawet nie tylko chodzi o kwestię miksu energetycznego i suwerenności energetycznej, ale takie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w rozumieniu ciągłości dostaw energii No i to tak jak powiedziałaś, to OZE nam wygląda na to, że jeszcze nie wystarczy ze względu na niemożliwość inwestycji czy nawet technologii magazynowania. Jaka teraz na tę chwilę jest opinia społeczna na temat elektrowni jądrowej? Pytam panią jako socjolożkę. No więc co, najnowsze badania i wielki sukces znowu, sukces może edukacji, może też to wynika z właśnie sytuacji geopolitycznej. 92,5% najwyższe poparcie w historii Ministerstwo Przemysłu ostatnio podało te dane i to rzeczywiście od 2019 to jest jasny wystrzał trend. W górę. Tak, i to tak naprawdę 46, 63, 74, 90% było poparcia. No tak, ale to jest jedno pytanie. Mhm. To jest ogólne pytanie, badania oczywiście ogólnopolskie. Czy jest pan, gdyby pan jednoznacznie miał powiedzieć, czy jest pan za, czy przeciw? No, to jest za mało oczywiście i wiemy też, że jak to socjologowie lubią mówić, że to zależy, albo my byśmy powiedzieli, diabeł tkwi w szczegółach, no bo ostatecznie też wiemy z innych badań, ludzie, Polacy, my Polacy bardzo mało wiemy o energetyce jądrowej. Pomimo działań edukacyjnych i ja też obserwuję to od 2014 roku, jak to prężnie się rozwijało, potem spadało, ale no w każdym razie Ministerstwo Klimatu, a teraz Ministerstwo Energii także wspiera edukację jądrową. No to jest jednak olbrzymi problem. 50% społeczeństwa nie szuka w ogóle wiedzy o energetyce. Nie jest zainteresowanych. A to druga połowa to się interesuje OZE. Nie? Jest dużo większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Duże poparcie dla odnawialnych źródeł energii, chociaż teraz trochę spadło swoją drogą. No, ale... Dlatego, że w perspektywie są po prostu niższe rachunki. Chociażby dlatego. Tak sobie myślę. Też chyba też chodzi o taką świadomość ekologiczną, która kojarzy się, znaczy ta zielona energia, tak? Jak słońce, to się wydaje, że to rzeczywiście, że będzie taniej, ale też jest, szczególnie kobiety popierają zielone rozwiązania. Natomiast szczególnie kobiety są bardziej nastawione negatywnie do energetyki jądrowej. Są też niechętne, mniej technooptymistyczne, my mówimy, tak? O technooptymizmie i sceptycyzmie, więc tutaj kwestia płci ma znaczenie. Bardzo ciekawe to, co pani powiedziała. Panie dyrektorze, pan nie będzie krytykował przecież tego projektu, bo pan go współtworzy, natomiast poprosimy pana o konkrety. Jak daleko jesteśmy od tego, żeby w ogóle rozpoczęły się prace nad elektrownią jądrową? Gdzie ona ma powstać? Wiadomo, że na Pomorzu, ja nie doprecyzowałem. Gdzie takie ważne informacje dla naszych słuchaczy poprosiłbym? Postaram się to wszystko rzeczywiście jakoś podsumować. Będę w tym wszystkim oczywiście subiektywny, bo jestem inżynierem jądrowym, wykształconym w Korei Południowej, więc też jest to swego rodzaju taka unikalna pozycja w mojej perspektywie, że mam szansę pracować przy tym projekcie. A mówi pan po koreańsku? Troszeczkę. Pewne aspekty jestem w stanie załatwić po koreańsku, to prawda. Elektrownię jądrową nie zbudowałbym po koreańsku, to na pewno. Jeżeli chodzi o nasz projekt, to przede wszystkim musimy tutaj wskazać na gminę Choczewo w województwie pomorskim. To bardzo ważne, bo my też pracujemy z tymi lokalnymi społecznościami, chcemy też je docenić, chcemy z nimi ręka w rękę ten projekt tak naprawdę postawić, więc to jest, myślę, coś dla nas krytycznego. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na budowie, bo to tak naprawdę wszystkich zawsze najbardziej interesuje. Jesteśmy w trakcie prac przygotowawczych 1, tak one się formalnie nazywają. Tutaj na bazie decyzji wojewody pomorskiej przechodzimy do kolejnych etapów realizacji. W zasadzie w tym momencie Lasy Państwowe wykonują wycinkę prawie 300 hektarów lasu, który będzie pod teren naszej elektrowni zarezerwowany, więc to jest w zasadzie to, co w tym momencie dzieje się na budowie. Cel jest jeden. Myślę, że przede wszystkim, aby ta elektrownia powstała, aby była przy bardzo konkurencyjnej cenie energii na rynku energii elektrycznej, bo bezpieczeństwo energetyczne, ono oczywiście kosztuje, ale zależy nam na tym, żeby wspierać jednak rozwój gospodarczy i może też uzupełniając nieco to, co wcześniej padło, bezpieczeństwo energetyczne. To, że nasz pierwszy blok będzie gotowy w 36 roku, zgodnie z naszym harmonogramem, idealnie wpisuje się w to, co dzieje się w miksie energetycznym kraju i to, że odchodzimy od węgla. Część elektrowni po prostu przestanie funkcjonować, a mamy duży popyt, który musimy oczywiście pokryć. Mówi pan o bezpieczeństwie energetycznym, to zerkam na pana Adama, natomiast czy rzeczywiście takie bezpieczeństwo będzie wówczas zapewnione? Nie mamy paliwa jądrowego, nie mamy surowców, żeby takie paliwo produkować. Czy mamy ekspertów, czy mamy technologie własne, myśląc o bezpieczeństwie? Akurat o te sprawy myślę, że nie należy się za bardzo obawiać, bo paliwo jądrowe możemy kupić u kilku sojuszników NATO. Więc to jest właśnie taka zaleta tej technologii, że gaz można odciąć i zresztą myśmy tego doświadczyli jako kraj i postawić kraj pod ścianą w ciągu tygodni. A paliwo jądrowe można kupić na zapas i można je przechowywać w bardzo niewielkim obszarze i zakupić go na 10 lat do przodu. Więc takie bezpieczeństwo geopolityczne, energetyczne z tym związane jest ważne. I im więcej będziemy mieli tego atomu, tym mniej będziemy spalać gazu. Zaraz jeszcze wrócę do pana, natomiast mamy pierwszy telefon, drodzy państwo, więc prosiłbym, żebyście założyli słuchawki. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Prosimy o pański głos. No ja chciałbym troszeczkę wspomnieć o tej bezemisyjności, ale tutaj państwo na pewno mieliście na myśli atmosferę. A co z emisyjnością w grunt, wody i tak dalej? Na przykładzie elektrowni wodnej chciałbym tutaj taki przytoczyć przykład, jeżeli chodzi o Czorsztyn i Nidzice na Dunajcu. Ta elektrownia funkcjonuje od 20 chyba paru lat, od 96-97 roku i tam jest tak olbrzymia destrukcja w Dunajcu, że gołym okiem widać braki we florze i faunie tej rzeki. I to jest jedna rzecz. I to moje pytanie w zasadzie skłania się do tego, że bardzo mało jest mowy o oszczędnościach energii, na przykład w miastach, a to już jest kilkanaście do 20 paru procent marnowania tej energii tak naprawdę i tam to jest pytanie, kiedy oszczędność zostanie bardziej promowana niż szukanie w zasadzie nowych źródeł energii i marnowanie jej. Tak, proszę dokończyć myśli, bo już tutaj pan Adam się dowie do głosu. Żeby ktoś z profesjonalistów naszych dzisiejszych... Mamy tylko takich. Adam Błażowski, inżynier transformacji energetycznej, chętnie odpowie na pańskie wątpliwości. Proszę, panie Adamie. Ja podzielam ten sceptycyzm co do hydroenergetyki i jako ekolog bardzo bym krzywym okiem patrzył na nowe elektrownie wodne, szczególnie takie duże i grodzenie. Raczej w Europie mamy taki teraz trend, żeby rozwalać hydroelektrownie i uwalniać rzeki, bo to ratuje bioróżnorodność. Więc jako osoba, która nawet zawodowo jest związana z efektywnością energetyczną, bo pracowałem przez bardzo wiele lat w tym temacie, mogę powiedzieć, że tak, ona jest ważna i ta energia, której nie zużyjemy, ona jest najtańsza i warto ją oszczędzać. Tylko, że ona... Ta efektywność energetyczna ma jakąś granicę. On gdzieś dokądś możemy dojść. My wciąż musimy zrobić obiad, my ciągle musimy zużywać energię, żeby zasilać nasze szpitale. Musimy zużywać energię do pomp ścieków w miastach. A pompy ścieków działają cały czas. Nie wtedy, kiedy wieje wiatr, nie wtedy, kiedy świeci słońce. Więc nie da się efektywnością energetyczną załatwić takich tematów jak odejście od węgla i gazu w Polsce. Bez atomu. Zgłaszają się dwie panie. Najpierw pani Sonia, potem pani Kasia. Tak, no ja myślę, że to jest bardzo cenna uwaga, bo być może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że celem jest to, jakby w zasadzie pełna elektryfikacja gospodarki. Tak jak dzisiaj ja na przykład gotuję na gazie, to za ileś lat mam już gotować na prądzie. Dzisiaj jeżdżę samochodem na paliwa kopalne, w jakiejś perspektywie mam się przesiąść do samochodu elektrycznego. To wszystko oznacza, że tego prądu będziemy zużywać znacznie więcej niż dziś. Tak. Więc z tego punktu widzenia, no naprawdę musimy myśleć o tym, żeby to bezpieczeństwo zarówno dla ludzi, jak i w dużej... Znaczy, moim zdaniem jest niezwykle istotne to, że również dla gospodarki, dla rozwoju, dla przemysłu, po prostu, żeby te energie mieć. Także wydaje się, że dzisiaj alternatywy dla energetyki jądrowej z tego punktu widzenia patrząc nie ma. Specjaliści by powiedzieli, że my będziemy zużywać mniej energii pierwotnej, czyli to, co słuchacz mówi, to jest prawda, czyli pierwotnej energii będzie mniej, ale elektryczności więcej, bo będziemy wszystko elektryfikować, więc skądś ta energia musi być. Pani doktor, tak, zaraz będziemy mieli głos naszej słuchaczki. Z drugiej strony też bardzo trudno zmieniać przyzwyczajenia, bo bardzo słuszne było to, co pan słuchacz powiedział, że powinniśmy też zmienić nawyki, żeby trochę mniej zużywać energii, żeby nauczyć się oszczędniej, nie wiem, ogrzewać mieszkania, ogrzewać domy. A jest w tej materii progres rzeczywiście? Ja uważam, że jest ogromny. Nie ma. No, znaczy, ja uważam, że jest. Znaczy, patrząc po sobie, po cenach gazu, cenach prądu, no jednak mamy te wszystkie żarówki energooszczędne. No już nie jest tak, że palimy to światło bez żadnej kontroli. Właśnie nie. Znaczy, badania pokazują, robiłam badania dotyczące prośrodowiskowych zachowań i wśród nich jest taki pakiet dotyczący zachowań proenergetycznych, tak je nazwaliśmy. No i one właśnie wyłączanie światła, to oczywiście jakoś na to się zwraca uwaga, ale nie są to dane znaczące. Najbardziej, kiedy myślimy o prośrodowiskowych zachowaniach i jeśli już jesteśmy w ogóle proekologiczni, czy chcemy być, myślimy o środowisku, to jest recycling i oszczędzanie wody. Mhm. To tak, nawet z tym wyłączaniem kranu, kiedy myjemy zęby, to jest taka zmienna. Natomiast chcemy mieć ciepło w domu, chcemy mieć w zimie 25 stopni i chodzić w krótkim rękawku po mieszkaniu. Co jest nie do końca zdrowe, ale kontynuujemy. Pewnie tak. I po prostu nawyki mamy komfortowego życia w bardzo rozwiniętym kraju, który ma wysokie PKB. Tak jest. Zakładamy znów słuchawki, drodzy tak goście. Mieliśmy słuchacza, teraz będziemy mieli słuchaczkę. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, mówi Anna. Dobry wieczór pani Anno. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, dlaczego w Polsce nie jest możliwe zgazowanie węgla zamiast jego spalania? A drugie pytanie to, jak państwo, czy projektanci tego sposobu produkcji prądu elektrycznego chcą zapewnić bezpieczeństwo dostaw paliwa jądrowego, czyli wsadu do tych elektrowni. Polska miała pewne zasoby, no ale dzięki przyjaciół ZSRR zostały one wyeksploatowane. Jeżeli nie ma bezpieczeństwa zaopatrzenia we wsad jądrowy, no to o jakiej suwerenności my mówimy? No bardzo proszę, o tym się w ogóle nie mówi w Polsce, o suwerennym zaopatrzeniu surowiec jądrowy. Pani Anno, bardzo dziękujemy za ten telefon i za te pytania. Zerkam na dyrektora. Panie dyrektorze, już tutaj pan Adam wspominał o tym, że te paliwa będą pochodziły od kilku naszych sojuszników. Myślę, że pan doprecyzuje te kwestie. Tak, jak najbardziej zgadzam się z tym, co mówił pan Adam. Może dodam jeszcze, że w Polsce rzeczywiście te zasoby uranu, nawet możemy powiedzieć dzisiaj, że one są, natomiast są po prostu ekonomicznie nieopłacalne do wydobywania. Miałem okazję odwiedzić byłą kopalnię uranu w Kowarach. To jest trochę relikt przeszłości w tym momencie i po prostu rynek jest na tyle zdywersyfikowany, na tyle dostępne jest to paliwo jądrowe, że my nie dostrzegamy tego problemu. Jeszcze co warto wspomnieć, Polska jest stroną traktatu Euratom, który tak naprawdę sprowadza się do krajów Unii Europejskiej. Każdy kontrakt na paliwo jądrowe, który my będziemy zawierać jako polskie elektrownie jądrowe, musi być potwierdzony przez właśnie agencję Euratom, która zabezpiecza też te dostawy paliwa nie tylko z myślą o danym kraju, o danej inwestycji, ale też dla całej Europy. I to jest, myślę, ważny aspekt, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. O jakich sojusznikach mówimy? Oczywiście o Stanach Zjednoczonych? Największe zasoby uranu, jeżeli dobrze pamiętam, to jest przede wszystkim Kanada, mamy takie kraje jak Australia, Kazachstan, to są Stany takie największe. Ale Stany też, Stany, Kanada i Australia. W zasadzie tak, choć Stany Zjednoczone też mają dość duże zapotrzebowanie u siebie. To jest kraj z największą ilością elektrowni jądrowych, około 100 tych reaktorów jest, także... A paliwo zapewne kupowalibyśmy ze Szwecji, bo tam jest produkowane. To ja przypomnę numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. I musi paść tutaj, muszą paść te terminy, przypomnijmy katastrofy w Czernobylu czy w Fukushimie. Dlaczego takie katastrofy nie mają prawa się przytrafić u nas, gdy powstanie elektrownia jądrowa? To jest pytanie do ekologa. Zerkam na niego. Ja bym powiedział tak, że katastrofa się dzieje tu i teraz. Tu i teraz się dzieje katastrofa. Ta katastrofa polega na tym, że Polacy muszą coraz głębiej kopać w studnie, bo z roku na rok jest coraz mniej wody. Katastrofa się dzieje w takim zakresie, że w Polsce wymierają pewne gatunki drzew, bo już po prostu w tej strefie klimatycznej nie mają sensu rosnąć. To wystarczy porozmawiać z leśnikami, prawda? Tak. Chociażby. I ja bym tu mógł wyliczać przez pół godziny. To katastrofa jest tu i teraz i ona jest powszechna, ona jest powolna, ona następuje bardzo powoli, ale my ją widzimy i obserwujemy. I to jest związane ze zmianami klimatu i z emisjami CO2 do atmosfery. Jest bardzo wielu ludzi, którzy może będą to kwestionować, ale fakty są takie, że to jest antropogeniczne, to jest pochodzenie ludzkiego i to jest efekt spalania paliw kopalnych. I my w jakimś perspektywie, nie za szybko, nie za wolno, ale musimy od tego odchodzić. I to jest ta podstawowa pierwsza katastrofa, która się dzieje. I teraz każdy rodzaj energetyki w jakiś sposób oddziaływuje na środowisko. Atom akurat ma tę zaletę, że na bardzo małym obszarze produkuje bardzo dużo energii niskoemisyjnej. I my jesteśmy w stanie to robić bezpiecznie. Tymi nowymi technologiami, które są rozwijane w porównaniu z tą całą... Rozumiem, że one po prostu dużo skuteczniej minimalizują ryzyko, tak? Tak. Myślę, że należy o tym myśleć tak jak o lataniu samolotem. Że latanie samolotem w latach 40., 50. naprawdę było nie było powiedziałbym nawet bezpieczne, nie? Mhm. Natomiast dzisiaj latamy samolotem, bo nauczyliśmy się bardzo dużo i potrafimy latać bezpiecznie. I potrafimy też wytwarzać energię w sposób bezpieczny i niskoemisyjny. I znów zakładamy słuchawki. Drodzy Państwo, zanim będziemy kontynuowali kolejne wątki w Klubie Trójki. Dobry wieczór, panie Jacku. Kłaniam się, dobry wieczór. I ja mam takie pytanie, ile energii na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie wyprodukować, żeby w sumie wszystko dookoła się kręciło, żeby żyć? No, wydaje mi się, że jest wystarczająco tej energii, tylko żeby edukacja nastąpiła i żeby umieć z niej korzystać. No, ciekawe. Bo jeżeli weźmiemy sobie dzisiaj rano, zaparzymy kawę w milionie gospodarstw domowych. Ile potrzebujemy tej energii, żeby zasilić 5 litrów wody czy pół litra wody? Bo na jedną kawę wystarczy nam tylko pół litra wody, żeby nie uszkodzić czajnika. I to jest wszystko. I mamy nadmiar tej energii, która z tych węglowych na przykład na dzień dzisiejszy elektrowni w dzień, gdzie mamy fotowoltaikę, elektrownie wiatrowe. Co się dzieje z tą energią? Gdzie ona idzie? Nie ma magazynów energii. To idzie nam w ziemię. No to tak naprawdę dziękujemy, na eksport panie Jacku. Bardzo często, jeżeli mamy nadmiar energii, to je wyeksportujemy, ale to nie jest prawda, że mamy za dużo energii, dlatego że Polska jest systemowo uzależniona od importu. My systemowo importujemy więcej niż produkujemy. I to jest bardzo niezdrowe na dłuższą metę. Bo bardzo dużo krajów w Europie ma ten problem. No i teraz jak przyjdzie taka sytuacja trudna, że będzie brakowało tej energii, to skąd my ją będziemy brali, jak wszyscy będą potrzebować? No tylko trzeba też powiedzieć, że rzeczywiście mamy nadwyżki OZE w niektórych miesiącach, tak, odnawialne źródła energii, 127%. Tak. Tylko że znowu, najwięcej OZE jest na Pomorzu, jeszcze nie ma infrastruktury, która by mogła, to jest kolejny problem transformacji energetycznej, czyli cała infrastruktura była tak budowana, że jednak ze Śląska przesyłało się na północ, a teraz odnawialne źródła i nadwyżki są szczególnie na północy i tak będzie, tak? Więc tutaj odwróciła się sytuacja. Bardzo. O 180 stopni, no tak. Więc tak, i nie zdążyliśmy z budową infrastruktury. No i druga rzecz, że budowa energetyki czy elektrownia jądrowa dałaby nam tę stabilizację, tak? Bo jednak właśnie, tak jak już powiedzieliśmy na samym początku, magazynowanie nie wystarcza. Więc, ale ja bym jeszcze ten wątek dotyczący edukacji... No właśnie. Jest niestety... No kluczowe absolutnie. Tak. Nie tak. Tylko w dziedzinie energetyki jądrowej. Tylko energetyki w ogóle, tak? Kto z państwa rozumie rachunki elektryczne? Prawda? Co tam jest napisane, jakie tam są zmiany, ile tam moc i teraz od 1 stycznia będą zmiany, URE wprowadziło. Kto to zrozumie? Przyznam szczerze, że ja nie wszystko rozumiem, chociaż już się kształcę i kształcę, jak to się... No ale też nawet inżynierowie mówią, że oni dokładnie tego nie rozumieją, więc myślę sobie, że tutaj jest dużo pracy, nawet tak, nie tylko o specyfice energetyki jądrowej, chociaż tutaj też to jest potrzebne, ale no właśnie takich podstaw z zakresu praktykaliów dotyczących energii, tak, zarządzania energią i rachunków i też źródeł energii, ale to już... Oddam głos pani Soni. No ja mogę tylko przytaknąć, absolutnie podzielam tę opinię, że szczególnie w kontekście tej transformacji energetycznej, jakiej jeszcze dekady przed nami i tak naprawdę moim zdaniem to jest kluczowy proces, którego jesteśmy uczestnikami, a jego znaczenie będzie rosło, biorąc pod uwagę też to, jak śrubuje swoje ambicje klimatyczne Unia Europejska i wyznacza kolejne cele. Ostatnio przecież cel na 2040 rok, redukcja emisji o 90% w stosunku do 1990 roku. To jest bardzo ambitne zamierzenie. No, nie wiemy do końca, czy to faktycznie zostanie dowiezione, w cudzysłowie mówiąc. Natomiast no, na dzisiaj taki mamy stan gry, więc ta edukacja jest niezwykle istotna i w mojej ocenie to jest też no, lekcja do odrobienia dla polskiej szkoły. A na chwilę jeszcze chciałabym... Polska szkoła ma wiele lekcji do odrobienia. Ale to jest naprawdę istotne. No, ja mam dzieci już po tym etapie. Najmłodsze moje dziecko w tym roku zdało maturę. Natomiast no, uważam, że jest to coś, czego bardzo brakuje. Taka sensowna edukacja ekonomiczna, a nie to, co dzieciom, że tak powiem... serwowano w minionych latach, ale jest na odrębną dyskusję, z fizyki, myślę. Odrębny klub trójki. Właśnie a propos elektrowni jądrowej, kiedyś robiliśmy badania w takim dużym projekcie europejskim z nauczycielami i nauczycielkami fizyki i okazało się, że na energetykę jądrową jest jedna lekcja, w ogóle jeżeli do niej dochodzi, bo zwykle we wszystkich, i to w Europie, nie to tylko to jest w Polsce, odpowiedź na pytanie dotyczące edukacji. No, właśnie nie ma. No. Nie ma, dlatego że fizyka zatrzymuje się na Newtonie i koniec. No, to jest po prostu dramat. No, teraz może... Tak, zmieniamy. Kolejna reforma edukacji i więcej nauk scjentystycznych, tak? Czyli biologia, chemia, fizyka. To są potrzebne, bo to jest potrzebna wiedza, no właśnie, żeby myśleć o środowisku. Ale żeby ona była praktyczna, prawda? Tak. To myślę, że jest uzasadnione, ale chciałabym na chwilę wrócić jeszcze do tego, czy my potrzebujemy tej energii tak dużo, czy nie potrzebujemy. No, powtarzam tę tezę, że potrzebujemy i będziemy potrzebować coraz więcej. Co bardzo istotne, biorąc właśnie pod uwagę to, że elektrownia pierwsza, duża jądrowa, ma powstać na Pomorzu, to, że offshore jest na morzu, to, że rzeczywiście ten biegun przesuwa się na północ. Rząd to antycypuje w średniookresowej strategii rozwoju kraju do 2035 roku, która do końca października była konsultowana. To właśnie na północy Polski ma się teraz rozwijać przemysł. Taka jest intencja, prawda? Będziemy rozwijać choćby przemysł uzbrojeniowy. Ten projekt Kaszubia firmowany przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza też tam ma być ulokowany, więc myślę, że to wszystko, jeżeli będzie konsekwentnie realizowane i w jakimś takim konsensusie ponadpartyjnym, do czego uważam powinniśmy wszyscy namawiać, bo to jest coś, czego nam dramatycznie brakuje. Akurat polityka energetyczna jest takim obszarem, gdzie to jest moim zdaniem bardzo potrzebne. No to wydaje się, że to wszystko z czasem może mieć no po prostu sens i jakoś się tutaj synergii można spodziewać. Bo mamy nadzieję. Znaczy, tak, bo tego nie zdążyliśmy powiedzieć. Mówiliśmy o nawykach. Ja powiedziałam o tym, że trudno zmienić nawyki nasze i coraz lepiej. Ale energetyka jądrowa jest także przede wszystkim przygotowana po to, żeby dekarbonizować przemysł, tak? To tu jest potrzebna energia, tak? I mamy wielkie ambicje znowu właśnie, rzeczywiście zielone ambicje dotyczące net zero cities, dotyczące tak, tego, że będziemy wszystko elektryfikować, ale w tej chwili elektryfikacja polega na tym, że 60% energii jest z węgla. Za co płacimy wszyscy w podatkach, tak? W podatkach, w ETS-ach, no w różnych formach kosztów. Już nie mówię o środowiskowych i zdrowotnych, które są także efektem tego, że spalamy po prostu węgiel. A koszty środowiskowe związane z budową elektrowni jądrowej? A no to oddaję głos. No, tutaj trzeba powiedzieć, że absolutnie każdy rodzaj energetyki oddziaływuje na środowisko. I ja wcale nie czuję satysfakcji, wręcz jest mi smutno, kiedy widzę te wycinane drzewa w Choczewie, to muszę powiedzieć osobiście. Ale jest mi smutno, kiedy wszędzie widzę wycinane te drzewa, bo teraz, dwa tygodnie temu słyszeliśmy o projekcie w Stalowej Woli, gdzie piękny wodochronny las ma być wycięty pod fotowoltaikę. I też mnie to boli, jako ekologa. Ale w ekologii jest bardzo ważne pojęcie, to się nazywa efekt substytucji. Że jak czegoś nie zrobimy, to co zrobimy innego? I teraz obecność tego atomu w miksie energetycznym w Polsce powoduje, że będziemy musieli budować dużo mniej różnych innych, takich dosyć bardziej rozbudowanych technologii, które będą zajmować jeszcze więcej obszaru. Więc już jest lepiej poświęcić te kilkadziesiąt hektarów, czy nawet więcej trochę, ale wyprodukować z tego 10, 20, 30 terawattogodzin energii, to może być w miksie polskim 5, 10, 15%, ale to oszczędza przyrodę paradoksalnie, a atom chroni przyrodę. Właśnie przez to, że możemy generować energię na małym obszarze. Ja może delikatnie uzupełniając, bo rzeczywiście ta wycinka w tym momencie trwa, czy jak my to mówimy, deforestacja, natomiast decyzje środowiskowe narzucają na nas też obowiązek odsadzenia tego lasu, również w regionie właśnie na Pomorzu i my oczywiście z tych zobowiązań się wywiązujemy. To wszystko w tym momencie w zasadzie trwa. My jako organizacja... To będzie pełna rekompensacja tej dokładnie tej deforestacji. Nie jestem środowiskowcem, natomiast tam są odpowiednie przeliczniki, które pokazują, ile tego lasu trzeba odsadzić w przypadku tego lasu, z którym mieliśmy do czynienia właśnie tam u nas na Wydmie Lubiatowskiej. My jako organizacja braliśmy udział w procesie w GDOŚ-u i składaliśmy tam uwagi. Jedną z naszych uwag było to, czy nie da się zmniejszyć tej wycinki, żeby ona była mniejsza. No jak GDOŚ odpowiedział, że najwyraźniej nie, ale tak, należy na każdym etapie się zastanawiać, czy to jest wystarczająco dużo, czy to nie jest za dużo, tak? I dobrze, że jest ten proces środowiskowy. I w porównaniu z wieloma innymi inwestycjami w Polsce, to on był naprawdę bardzo pieczołowicie zrobiony, że to naprawdę było dobrze przeprowadzone i można było się wypowiedzieć w tej kwestii, zrzucić uwagi i też wiem, że niektóre uwagi zostały przyjęte i tak powinniśmy robić. Wszystkie inwestycje energetyczne w Polsce powinny być w ten sposób nadzorowane środowiskowo. Zapytam o mieszkańców gminy Choszcz. No wiadomo, że żyją z turystyki. Tam są przepiękne plaże. Co z nimi? Co z ich obawami związanymi z budową elektrowni jądrowej? Choczewo oczywiście. Nie ma chętnych do odpowiedzi? Nie ma tutaj nikogo z Choczewa, więc cię trudno się wypowiadać za nich. Myślę, że z spółki dużo powie o jej działaniach. Nie chciałbym się oczywiście wypowiadać za mieszkańców Choczewa, którzy też mają okazję na różnego rodzaju spotkaniach z nami, z naszą spółką, z naszymi ekspertami. To dyrektorze, jakie pytania padają do was? Jakie obawy? Jedno paliwo jądrowe to jest jedno, które rzeczywiście pada, o odpady to jest jedno z pytań, które otrzymujemy. Jak ich uspokajacie? Przede wszystkim staramy się operować na faktach, bez emocji. Zapraszamy zawsze do dyskusji ekspertów, czy to naszych ze spółki, czy nawet ostatnio Państwowa Agencja Atomistyki, która pilnuje tego bezpieczeństwa naszej elektrowni, miała okazję uczestniczyć w tych spotkaniach i wyjaśniać wszelkie obawy. Dużo pytań wynika też z procesu budowy, który będzie się toczył. To będzie proces, no, trzeba sobie powiedzieć, 10-letni, który będzie uprzykrzał życie przez jakiś czas, natomiast też szereg korzyści, które będą z tym szły, no to jest jakby naturalne, że wszyscy będą w regionie mieli możliwość zatrudnienia. To jest coś, myślę, nie do przecenienia, że te osoby po prostu będą miały okazję znaleźć pracę, usługi, które będą przy elektrowni. No, dyrektorze, o jakiej liczbie miejsc pracy mówimy, myślimy, bo to na pewno interesuje słuchaczy? Przy samej budowie w szczycie na dzisiaj nasze szacunki pokazują 10 tysięcy pracowników. Takie mamy szacunki, natomiast oczywiście to będzie ten efekt skali, tak, który będzie rozchodził się na podwykonawców, na firmy lokalne, na firmy w całej Polsce i w Europie. To będzie kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy tak naprawdę. Pani Sonio? To oczywiście będzie na etapie budowy, natomiast tak jak mówię, jeżeli przeniesie się tam jakiś przemysł, w każdym razie powstanie na tym terenie, no to też będą miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców tego regionu. Warto też zwrócić uwagę na to, że w tej chwili najbogatszą gminą w Polsce jest gmina Kleszczew, w której zlokalizowana jest elektrownia i kopalnia w Bełchatów. Także no, z tytułu podatków tych płaconych przez elektrownię też można się spodziewać, że dekady prosperity czekają te gminy. Także no, wydaje mi się, że korzyści ekonomiczne są ewidentne. Ja miałem takie doświadczenie osobiste w tym temacie, bo byłem na spotkaniu z mieszkańcami gminy, kiedy inwestor się spotykał z mieszkańcami. Ja siedziałem z tyłu i sobie obserwowałem, co się tam działo. I ogólnie takie wrażenie jest moje takie, że większość mieszkańców jest za tą inwestycją, ale na tym spotkaniu, które było dosyć burzliwe, dlatego że było kilku przeciwników, którzy dosyć głośno manifestowali. Ale manifestowali... Sprzeciw. Tam było kilka osób, które nie chciały tej elektrowni. To jest normalne, bo żadna inwestycja nie ma stuprocentowego poparcia. I ktoś podniósł rękę i powiedział, ale po co nam tutaj? My tutaj w ogóle nie mamy bezrobocia. I wstał taki starszy pan, który bodajże był chyba wójtem w jednej z miejscowości tam kiedyś i był emerytowaną osobą. I proszę pana, dlaczego tutaj nie ma bezrobocia? Dlatego, że wszyscy stąd wyjeżdżają. I ta elektrownia to jest szansa dla tej gminy, żeby zmieniła swój model rozwoju i żeby tam było więcej pracy i żeby młodzi ludzie... Nie wyjeżdżali, tylko przyjeżdżali. Tak. I na to wygląda, że będą musieli przyjechać. No. Prawda? Tak. I ten moment to był taki moment prawdy dla mnie. Gdzie usłyszałem, jak to tak naprawdę jest, kiedy ludzie zostają sami w domu, bo ich dzieci wyjechały do dużego miasta. Proszę pani doktor. Ja chciałabym trochę dziegciu. No oczywiście. Bo tak... Bo się słodko zrobiło, prawda? Za słodko, za miło. 20-27 trójek. Może nasi słuchacze też chcą wyrzucić się troszeczkę tutaj. I dwie rzeczy. O tym. Nawet czekają już. Dobrze, tak, proszę, tak, myśl pani. Dwie doktor. Rzeczy takie pesymistyczne. No bo jedna rzecz to jest właśnie to, że to nie znaczy, że ci, co wyjechali, to teraz wrócą, bo są takie tendencje generalne, że jednak procesy urbanizacyjne i tak dalej, i demograficzne. Więc to jest jeden temat. Ci ludzie, którzy, czy w ogóle energetyka jądrowa, jeśli w ogóle, mam nadzieję, że powstanie oczywiście, ale to jest perspektywa najbliższych 10 lat i ludzie nie myślą w takiej długiej perspektywie. A już obecnie tak naprawdę trzeba budować kadry. I to nie tylko menedżerskie, tylko właśnie szerokie. Nie ma szkół branżowych, nie ma edukacji w tym zakresie. Dopiero teraz wszyscy mówią, jeszcze będzie czas. Nie mam takiej, jeżeli chcemy... To znaczy, że będziemy musieli sprowadzać pracowników z zagranicy? Nie, pewnie nie, chociaż nie wiem. Nie, można spojrzeć na proces demograficzny, ale myślę o dwóch rzeczach. Po pierwsze, na pewno nie ma wystarczającej liczby specjalistów do spraw energetyki w ogóle, energetyki jądrowej w szczególności. No i druga rzecz, to mówiłam o szkołach branżowych, to jest kwestia tych zwykłych monterów, techników, także trzeba ich szkolić. Oczywiście to jest kwestia 5 lat, 5 lat się da wyszkolić, ale... Są szkoleni dyrektorze? Są. Po pierwsze, my też jako spółka staramy się przede wszystkim lokalnie tam funkcjonować, więc na przykład w powiatowym zespole szkół w Wejherowie założyliśmy takie centrum promocji energetyki. Tam staramy się też zachęcać uczniów do tego, żeby właśnie w kierunku energetyki iść. Często też słyszymy takie głosy, że to fizyków i energetyków jądrowych musimy wyszkolić. Energetyków. Natomiast jest szereg zawodów, inżynierów, elektryków, mechaników, budowlańców. To są zawody, które będą potrzebne właśnie tam na budowie. Sama fizyka jądrowa to kwestia tak naprawdę operatorów i projektantów, tak? Więc to w tych zawodach powinniśmy się rzeczywiście wyszkolić. Jeżeli chodzi o liczbę osób dostępnych, odpowiadając nieco na pytanie, czy będziemy sprowadzać tych specjalistów, to jest pytanie też o szerszą politykę inwestycyjną kraju, bo wiemy, że budowa centralnego portu komunikacyjnego czy innych inwestycji infrastrukturalnych, to wszystko będzie miało wpływ na to, czy ci pracownicy będą dostępni u nas w kraju, czy nie. Ale mówicie o teraz najbliższych 5 latach, czy tej budowie przez 10 lat, a ja myślę o perspektywie już teraz. Trzeba przygotować szkoły, żeby budowały kadry na przyszłe. Dokładnie. To jest jeden dziegć, a drugi kwestia odpadów. Takim pozytywnym aspektem to jest oczywiście myślenie o składowisku, o najbardziej systemowym zarządzaniu odpadami w sytuacji, znaczy w przypadku energetyki jądrowej, no ale my mamy jedno składowisko odpadów w tej chwili. Wystarczy. Wygórzanie, prawda? Wystarczy od tam chyba 50 lat ono jest i jak na, jeżeli będziemy mieć elektrownię, powinniśmy już myśleć perspektywicznie, bo za 50 lat będzie potrzeba kolejnego, a to nie buduje się w 10 lat. Ale zakładam, dyrektorze, że myślicie o tym, o czym mówi pani doktor? Tak, oczywiście. My dodatkowo w naszym... Nie tylko myślicie, tylko że przystąpicie do realizacji. Tak, my jesteśmy zobowiązani jako... Pani doktor mówi, że nie. My jako inwestor jesteśmy zobowiązani też do... Z każdej megawattogodziny, którą będziemy produkować, 17 zł będzie lądowało w specjalnym funduszu rządowym, który będzie przeznaczony na fundusz likwidacyjny naszej elektrowni, w tym również na zarządzanie odpadami. To jest istotna sprawa, żeby też pozyskać zgody Komisji Europejskiej. Również musimy taką strategię zarządzania odpadami przedstawić, żeby to zostało zatwierdzone. I takie składowisko powstało w Finlandii. Tam był konkurs między gminami, dlatego że to jest poważny dochód dla gmin. Był konkurs, kilka gmin między sobą konkurowało o to, kto takie składowisko dostanie. No i gmina, która wygrała, ma to składowisko u siebie, ma przychody z tego składowiska. I Finowie pokazują, jak to składować głęboko pod ziemią. I to jest możliwe, to już jest opracowane. Czy mamy kolejny... Ja nie mówię, że pani tego... doktor, przepraszam, czy mamy, czy mi się wydaje, że mamy kolejnego słuchacza albo słuchaczkę? Poprosilibyśmy. Dobry wieczór. Halo, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Tomasz, kłania się. Mam takie kilka takich zagadnień, już się pojawiło teraz. Przede wszystkim pozdrowienia i dziękuję za temat audycji i pozdrowienia dla szanownych gości. Kilka zagadnień takich, które państwo już poruszyliście i potwierdzam temat rachunków. Jestem prosumentem i no, jest to zgroza faktycznie, dojście do ładu z rachunkiem za energię wyprodukowaną. Odszedłem już od drugiej taryfy, także to miało być łatwiej, cel jest to proste. Następna sprawa... Ale super, że jest pan prosumentem, to już jest wielki plus. Wyższy poziom zaawansowania. Tak. Proszę mówić, panie Tomaszu. Następna sprawa... To, co mnie zatworzyło, co teraz usłyszałem niedawno, że wycinany jest zielony las, żeby powstała zielona energia, tak? To jest po prostu szokujące, ale widocznie się dzieje. Kolejna rzecz, no to co muszę powiedzieć, no jestem nauczycielem już ze stażem ponad 30-letnim. I no i powiem tak krótko. Jeżeli polityka wyjdzie ze szkoły, to szkoła sobie da radę. I jeżeli będziemy to robić od podstaw, czyli rozmawiając z nauczycielami, rozmawiając z przedsiębiorcami, to jest potrzebne, to sobie poradzimy jako szkoła, jako nauczyciele. No i teraz kwestia samej tej energii. Mam takie pytanie. Odnośnie wodoru. Ja rozumiem, że to są kwestie produkcji, bo to jest gaz taki, jaki jest, znamy, że jest to gaz bardzo niestabilny, bardzo trudny, ale z kolei no to przecież funkcjonuje. Są samochody na gaz, tak? Wojsko wykorzystuje, oczywiście stacje kosmiczne od samego początku, więc może by jednak to było jakimś rozwiązaniem, zanim te za 10 lat, za 15 lat powstały te elektrownie, to może jednak te mniejsze takie właśnie agregaty, jakby ich nie nazywać, tak, wodorowe, które mogłyby zasilać, mogłyby wspomagać gospodarstwa, może w tym kierunku. No i tutaj znowu wrócimy do tematu edukacji, bo troszkę chyba, tak jak czytam, interesuje się, niewiele tak naprawdę państwo dotuje na badania pod kątem właśnie tego typu źródła energii, jeśli chodzi o uczelnie wyższe, o szkolnictwo, o szkoły techniczne, prawda? Z racji, i to samo niestety dzieje się, tak jak widzę, też w całej Unii Europejskiej. Troszkę Unia Europejska odeszliśmy, czy poszliśmy w kierunku bardziej akumulatorów, prawda? Panie Tomaszu, przepraszam, że przerwę. Wiele wątków pan poruszył. Zostało nam tylko kilka minut. Bardzo dziękuję za ten telefon. Przeciekawy swoją drogą. Najpierw, panie Adamie, pozwolimy się wypowiedzieć pani doktor, potem pani Sonia, potem, jeżeli się nam uda, to jeszcze wszyscy zabierzemy głos. Ja szybko zgłosiłam się do tej odpowiedzi, ponieważ pracuję w sieci badawczej Łukasiewicz, gdzie mieliśmy właśnie finansowany przez Ministerstwo Nauki projekt o bezpieczeństwie technologii wodorowych. I wodór jest oczywiście tematem cały czas aktualnym i technologie wodorowe, nawet też badaliśmy oczywiście opinię, akceptację. 33% społeczeństwa polskiego kojarzy wodór jako nośnik energii, więc i tak nieźle, ale no to jest bardzo mało. 34% wie coś o energetyce jądrowej, tak jak coś, jak, jako energii. Ale 92% jest zabudowa. Tak, tak. Pamiętamy. No ale właśnie przy tej niskiej wiedzy. Wodór też jest technologią, która jest analizowana i rozwijana w Polsce. Nawet miał być, był projekt budowy elektrolizerów, czy fabryki elektrolizerów. No ale to też się wiąże z raczej jako magazynowanie, a nie jako wodór sam w sobie, bo nadal i w Europie, a szczególnie w Polsce, jeżeli chodzi o zielony wodór, bo nie mówimy o szarym wodorze, no to to jest jeszcze technologia niemożliwa ekonomicznie. Natomiast jest coś takiego jak fioletowy wodór, który jest właśnie rozwiązaniem połączonym z energetyką jądrową i chyba strategia Polski idzie w tym kierunku. To nie wiem, ale patrząc na dokumenty rządowe, to właśnie to jest to. Ja tylko zwrócę tą uwagę, że wodór jest nośnikiem, a nie źródłem energii, więc ten wodór nam nie zastąpi braku źródeł. Pani Soniu? Ja o wodorze może innym razem, natomiast chciałabym się odnieść do tego, co pan fajnie powiedział, słuchacz, że żeby politycy dali spokój szkole, szkoła sobie poradzi. To odnosi się do kwestii kształcenia kadr. Jak rozumiem, mamy z tym problem. Dużą rolę tutaj odegrało to, że zaniechaliśmy jako państwo budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Myślę, że to jest trauma, z którą do dzisiaj de facto jako społeczeństwo sobie nie poradziliśmy, bo to też trochę powoduje, że lokalna nawet społeczność nie ma takiej stuprocentowej pewności i wiary w to, że ten projekt tym razem będzie dowieziony. I tutaj optymistyczne dla mnie jest to, że zdaje się, że jednak cała klasa polityczna z niewielkimi wyjątkami tutaj jest zgodna co do tego, żeby ten projekt kontynuować i tym razem determinacja w tej sprawie zdaje się duża po obu stronach sceny politycznej, więc raczej wydaje mi się, że możemy uspokoić. Panie dyrektorze, zostanie dowieziony ten projekt? Uważam, że tak. Panie Adamie? Chcę w to wierzyć. Aha. No to dobrze. Bardzo wam serdecznie dziękuję za ten ciekawy temat, którego dzisiaj dotknęliśmy. Wydaje mi się, że moglibyśmy rozmawiać spokojnie drugą godzinę. Sonia Sobczyk-Grygiel, dr Katarzyna Iwińska, Adam Błażowski oraz Michał Wierzchowski byli gośćmi Klubu Trójki. Ja nazywam się Krzysztof Uniewski i mówię państwu do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania, niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Tomasz Stańko. Polish Radio Sessions. Wyjątkowa muzyka do posłuchania w Trójce. Zapraszamy na odsłuch muzyki z winylowego boksu wydanego przez Polskie Radio. Spotkajmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie Tomasz Stańko nagrywał najczęściej. Czwartek, 20 listopada, godzina 19. Zaproszenia rozdajemy w programach na antenie Trójki. Liczba miejsc ograniczona. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski.